Antes de nada, quería disculpar. Sí, puedes pasar. Antes de nada, quería disculpar a ausencia de Mar Gómez, porque onte pola tarde noite faleceu a súa nai e non nos pode acompañar. Queríamos trasladarlle o máis sentido pésame a ela e a súa familia. Pasamos ao punto número 1. A aprobación se procede data da sesión anterior. Non sei se queredes comentar algo sobre acta. Alguna intervención. Pasamos entón a votar. Algún voto en contra. Alguna abstención. Votos a favor. Bueno, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte. Proposta de resolución dos recursos de reposición interpostos fronte ao acordo plenario de aprobación definitiva do proxecto de expropiación Parque Fluvial de Narón entre a Avenida Miguel de Cervantes e Megasa. Visto o ditame favorable por maioría, coas abstencións dos representantes do Partido Popular 3, do BNG 1, a favor dos demais asistentes na Comisión Informativa de Obras do 10 a 8, se proponga ao Pleno estimar o recurso interposto por don Raimundo Montero Barro, titular da finca número 35 do proxecto de expropiación, e desestimar os interpostos por Manuel Rodríguez Romero e doña Carmen Chao López, titulares da finca número 49, e por don Alberto Dovale Piñón, María del Carmen Piñón Villalba e doña María Loreto Dovale Piñón, titulares de outra finca, ya que non son obxecto de expropiación, ocupación ou afección ninguna. Alguna intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Alguna abstención? Votos a favor? Queda aprobada a proposta. Pasamos ao seguinte, punto número 3, proposta sobre solicitud de cambio de titularidade dun camiño no lugar de Ferrerías. Visto o ditame favorable por maioría, coas abstencións dos representantes do Partido Popular 3, do BNG 1, a favor dos 5 concelleiros de Terra Galega, os 2 do Partido Socialista, na Comisión Municipal Informativa de Obras do 18 de novembro, se propón ao Pleno incluir o camiño sito no lugar de Ferrerías no Inventario Municipal de Vías como continuación do camiño S215B, cunha longitude de 252 metros. Incluir o referido camiño no Inventario Municipal de Bens do Concello. Alguna intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Alguna abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, proposta de ditamen de convalidación e aprobación do prego de cláusulas que ha de rexer o contrato de servicios de recollida de residuos sólidos urbanos e limpieza viaria. Visto o ditame favorable por maioría, con 3 votos en contra, representantes do Partido Popular, abstención do membro do BNG, a favor de Tega 5, PSDG PSOE 2, da Comisión de Contratación Persoal Especial de Contas, día 21, se propón ao Pleno convalidar o amparo disposto no artigo 52 da Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas, o acordo de fixación da fórmula polinómica de revisión de prezos incluía no prego de cláusulas administrativas que deben rexer o contrato para a prestación dos servicios de recollida de residuos sólidos urbanos e limpieza viaria no Concello de Narón. Segundo, prestar aprobación ao prego de cláusulas administrativas particulares que incorpora a subsanación da fórmula viciada en cumprimento do establecido polo Tribunal Administrativo de Contratación da Comunidade. Terceiro, publicar no DOGA, no Diario Oficial da Unión Europea, perfil de contratante, el anuncio que iniciará o procedimento licitatorio con un prazo de 35 días. E cuarto, comunicar ás empresas con ofertas presentadas a non modificación da configuración dos sobres, posto que non se altera ningún requisito de participación ni criterios de adxudicación, podendo, por ende, manter ou presentar novas ofertas durante o prazo de presentación que se aperturará coa publicación dos anuncios recollidos no punto 2. Alguna intervención? Román. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, por poñer un pouco en antecedentes este punto, 28 de marzo deste mismo ano se aproba neste mismo pleno os pliegos do novo contrato de recollida de residuos sólidos urbanos e limpeza viaria. No proceso de licitación presentáronse 3 recursos ante o Tribunal de Contratos de Galicia, no cal detectaron 3 vicios. Uns que non se publicou a estrutura de costes, e, polo tanto, faltaba o informe da Xunta Consultiva de Contratación sobre a estrutura de costes. Estes erros, bueno, foron erros administrativos un pouco debido tamén a nova lei de contratos que apareceu neste mismo ano. O terceiro dos puntos deste que se detectaron foi, pues, nunha das cláusulas do pliego aparecía o convenio de Urbaser, o cal había que eliminar. Por unha parte, o Concello pues, sanou esos 3 vicios. O primeiro foi publicar a estrutura de costes. Segundo, obtivo informe favorable da Xunta Consultiva. E, por último, se modificou eses pliegos, eliminando esa cláusula onde aparecía o convenio de Urbaser, e polo tanto, esa modificación pois é a que traemos a aprobación neste pleno. Isto supón que se abrirá un novo período de... Si isto se aproba, supón que habrá un novo período de licitación donde as cinco empresas que en principio xa presentaron as súas propostas poden manter esas mismas ou modificalas e as novas empresas que queiran ou decidan presentarse pois poden facelo. Alguna outra intervención? Germán. Boa tarde, gracias. Bueno, en referencia a este punto, creo que xa o dixemos noutras intervencións que tivemos, e ben desde atrás xa desde a outra legislatura, que creo que estamos perdendo unha oportunidade extraordinaria para poñer situarse en primeira posición no tema de medio ambiente e de cambio climático. Non vedes desa forma, estades seguides ca línea que tiñades plantexado anteriormente, e creo que é un erro por a vosa parte, pero bueno, nós, como dixemos, non estamos a favor da forma que está facendo, porque entendemos que aquí non se ve ningún beneficio exclusivo para os veciños e veciñas de Narón. Por lo tanto, creo que se debía hacer un pliego donde o veciño se fora beneficiado cando fixera reciclajes ou reutilización dos residuos urbanos, non? E despois hai outra cousa que nos choca, que nos gustaría que se é posible que nos contestarades, porque se plantexa directamente o cambio de carga que sea lateral, non? É dicir, hai algún motivo por ese, cal é o motivo ese, non? E despois, xa que vexo que principalmente o que se vai aquí facer é un cambio de maquinaria, de camións e de sistema, pois nos gustaría saber se está previsto que eses camións pois se adapten á nova normativa de CO2, é dicir, que sean eléctricos ou de gas, e despois tamén se os puntos limpos de proximidade que están valorados en 2.800 euros a unidade, se ese realmente ese valor é real, ¿no? Si é irreal. Esas serían preguntas que nos gustaría que nos contestaran. E despois tamén hai outra cousa que nos chama a atención é saber se os próximos colectores que se van a cambiar se serán inífugos, ¿no? Porque especialmente na zona urbana, que serían necesarios. E tamén outra pregunta que nos gustaría facer, que a ver se non a poden contestar, quen se vai facer responsable dos 300.000 euros que costaron montar os colectores soterráneos que agora se retiran? Bueno, esa é a nosa línea. Despois que, bueno, como dicía antes, nun orzamento de 30 millóns de euros para 10 anos, creíamos que se debía de ter algo en beneficio para aquel veciño que se esforce en reciclar, que tuvera unha compensación ou algún beneficio de alguna forma. E non vemos ningún motivo, ninguna parte do pliego que aparezca estes beneficios. Román. Bueno, agradecemos todas as súas preocupacións por este contrato, pero evidentemente este non é o punto que traemos hoxe aquí. Estaremos encantados de fora do pleno que nos reunamos cos técnicos, os que a xente que elaborou este prego e que lle aclare todas as dúbidas que tal. Evidentemente, se non sei o momento trouxemos a este pleno prego, era porque evidentemente pensamos que este é o mellor prego que pode haber para Narón e para os veciños de Narón. Nada máis, gracias. Alguna outra intervención? Germán. Nada máis, oi, gracias, pero non me acabas de contestar nada. Creo que noutras cidades se están facendo cousas moito máis interesantes e podríamos copiar. Eu dixen antes, eu sigo dicindo, é unha pena que estamos perdendo unha oportunidade de poñer a Narón en primeira fila e creo que se debía aproveitar. Despois de haber todos os procesos como que volver a reiniciar o pliego, pois era o momento de aproveitar. Pero, bueno, oi, nos votaremos en contra porque non estamos de acordo na proposta que se plantexa hoxe. Olaia. Ben, simplemente explicar que a carga lateral xa que tal é importante de cara a recoller os residuos se está utilizando cosa, quiero decir, no sistema, por favor. Sí, che vou deixar falar, solo un inciso. Quero dicir, non respondemos, entendo que Román non responde, porque realmente o que traemos aquí este pleno é outra cousa, é dicir, o pleo se aprobou, se ven con estas modificacións, simplemente non é que pasemos de responder. Ben, grazas. Pero eu creo que, xa que se di, que é importante tamén informar sobre iso. Incluso os colectores subterráneos é algo que se está desbotando en todas as cidades, porque ao principio se tomaban esas medidas e se viron que eran inútiles. A nos o que nos preocupa, que, no, que vai máis alá dos plegos, e o que se vai facer cos residuos sólidos urbanos, ou se imos cumplir co que se pide. Non só que a xente teña a opción de poder reciclar e facelo de maneira aceptada, senón que haxe os medios suficientes, ou se vamos ter como concello que pedir unha prórroga, como a Xunta xa está dicindo que se vai poder facer cando hai que cumplir os obxectivos da Unión Europea, non? Entonces eu aí sí que aposto a que os concellos da comarca aposten por un plan comarcal e que haxa, ou seja, unha zona para compostaxe, etcétera, etcétera. Pero creo que hai cousas importantes que hai que facer, e aínda que nos hai cousas que valoramos no seu momento, a mellor que non teñen que ver cos pregos, e por eso nos astémonos, pero bueno, que hai cousas que eu creo que son merecedoras de explicación para que nos afirmen cousas que logo tampouco son certas. Unha outra intervención? Solo por clarificar, que non sei se me entendeu, o que vemos agora aquí é o pleno administrativo, é dicir, o plego técnico, xa veo este pleno, xa tiveron tempo, estivo exposición pública, o puxemos na plataforma de Narón Participa, se lle deu audiencia a cidadanía, se fixeron as aportacións que consideraron. Realmente, e aparte eu xa lle dixen en algunha ocasión, é dicir, o modelo que nosotros traemos, mira, me facían chegar porque... Non, ni siquiera vou enseñar, é dicir, candidatos de aquí al lado que presentaban o seu programa electoral do seu partido é exactamente ou moi similar ao que presentamos hoxe aquí en Narón, que se carga lateral, que se non van contenedores, que se brigada exclusiva no rural, é dicir, unha serie de cousas que vostedes donde gobernan ou donde pretenden gobernar lles parece ben, e donde fan oposición, fan eso, oposición, sin construir absolutamente nada. E realmente que nos fale de reciclase unha persoa que foi alcalde en outra cidade, donde nos chegan escritos de cidadáns que teño aquí, donde vostede respondía pouco máis que non se pode reciclar se o contenedor está unha zona moi alenxada, que non vamos a levar ali camións de distintas tal, que o recollemos todo xunto, de decir, non veñan a darnos a nosotros leccións. Sí, sí, quero decir, temos aquí o escrito, quero decir, de un cidadano que non lo fai chegar. Entón, quero decir, son exemplos que vostede, en outro, donde gobernaba, non leva a cabo e que nos pretenden decir que aquí é o ideal. Repito, solo unha cousa, estamos falando de un pliego administrativo, non do pliego técnico. Dito isto, é dicir, o pliego técnico xa está aprobado. Pasamos a votar esta proposta. Mire, por favor, por alusións. Algún voto... Por alusións. No, está... No, dicir, pero é que non pode ser así. Non pode ser así, mire, sempre mire, igual. No, mire, non vou admitir. Mire, no, non pode ser. Mire, vai ter que expulsarme, pero, entonces, porque non é certo. Usted se... Mire, permítame. Eu xa yo expliquei en algunha ocasión. É dicir... Quero dicir, son escritos que están aquí que yo podo enseñar. Bueno, vale. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver. Eu lle digo que este eu presido este pleno, xa yo dixen en algunha ocasión. É dicir, por favor. Bien. Entón, dito isto, ao salir enseño os escritos, que nos fan chegar, é dicir, perfecto, non hai ningún problema, non hai absolutamente ningún problema. E respecto ao que vostedes predican en outros concellos, aquí o veñen a criticar, é unha realidade. Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Seis. Non sei se queredes votar todos igual, pero tedes que levantar a má. Vale, ben. Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte ditame de aprobación provisional da imposición, modificación e ordenación da ordenanza fiscal número 1, xeral de xestión de recadación e inspección. Visto dictame favorable por unanimidade da Comisión Especial de Contas do día 21, se propón o Pleno aprobar con carácter provisional a modificación da Ordenanza Fiscal número 1, xeral de xestión, recadación e inspección nos artigos que se enumeran na proposta, expoñendo o expediente a información pública, audiencia aos interesados, previo anuncio, no tabuleiro de dictos, así como un diario dos de maior tirada e no boletín oficial da provincia, por un plazo de 30 días para que se podan representar las reclamacións ou sugerencias que estimen oportunas. Se non se presentaren, se entenderá automáticamente elevado a definitivo este acordo e el definitivo ou provisional elevado automáticamente a definitivo e o texto íntegro da modificación da ordenanza se publicará en el BOP entrando en vigor ao día da súa publicación, comenzando aplicándose ese mismo día e permaneciendo en vigor hasta a súa modificación ou derogación expresa. Algúa intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúna abstención? Votos a favor. Pasamos ao seguinte, proposta de ditame sobre a aprobación do cadro de persoal en relación de postos de traballo no ano 2020. Visto ditame favorable a maioría, 3 abstencións, 2 membros do Partido Popular, votos a favor, 2 demais asistentes, 5 de Terra Galega, 2 PSDG-PSOE, 1 do BNG. Na Comisión de Contratación Persoal Especial de Contas do 21 de novembro se propón ao Pleno aprobar a relación de postos de traballo a plantilla orzamentaria do Concello do seu Padroado de Cultura para 2020, con a reclasificación, creación, amortización que señala a proposta, aprobar o inicio do expediente de Plan de Ordenación de Recursos Humanos 2019-2022, que será aprobado pola Alcaldía, previa negociación con representantes dos empregados municipais, e publicar o presente acordo aos efectos establecidos na Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia. Alguna intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Alguna abstención? Votos a favor? Queda aprobado. Pasamos ao seguinte, proposta de aprobación dos orzamentos do Concello e do Padroado de Cultura, dos orzamentos consolidados das bases de execución dos orzamentos e do límite máximo de gasto non financiero para o exercicio 2020. En este punto hai unhas enmiendas. Bueno, o punto sería aprobar inicialmente o orzamento do Concello para o exercicio 2019, que ascende a 33.420.390,05, tanto en ingresos como en gastos. Aprobar inicialmente o Padroado de Cultura, o seu orzamento, que ascende a 2.146.629,47, orzamento xeral consolidado, 33.881.285,70, aprobar inicialmente as bases de execución do orzamento para exercicio 2020, aprobar o límite máximo de gasto non financiero consolidado para os orzamentos xerais en un importe de 29.194.168,63, e de conformidade co disposto ao artigo 169 do texto refundido Lei de Facendas Locais, o orzamento aprobado inicialmente se expoñera ao público para 15 días para que os interesados podan examinalo e presentar as reclamacións oportunas diante do Pleno. Considerarase definitivamente aprobado se durante este plazo non hubiera reclamacións. Como hai unhas emendas, vamos a empezar un rolo de intervención sobre as emendas. Non sei se quere falar algo, presentalas, decir algo. No, vamos a presentar as emendas e en referente ao punto que antes que non me deixou falar, pues, quero dicir que se ten eses documentos que non os presente, sí, porque sí, vamos ver que protección de datos teñen eses documentos e que nos presentou. E lle pode dicir que no Concello onde estuve antes, no tema de reciclaje sempre levamos premios, por se non o sabe vostede. Sempre fomos premiados polo bon reciclaje que facíamos. Perfecto. É cousa que nos gustaría que Narón estuvera na mesma dirección. Pois tamén tivemos premios con respecto ao reciclaje. Me gustaría que estuvera na mesma dirección. Por favor, céntrase. Vamos a pasar ao punto das emendas que presentamos. O Grupo Popular presentou pois 9 emendas ao proxecto orzamentos para o 2020. Un grupo de emendas que tentan paliar un proxecto orzamentario insuficiente que sigue na súa liña de continuismo sen dar novas alternativas nin profundizar nos principais problemas que se xeneran no municipio. Desde o Partido Popular de Aragón consideramos que é esencial e necesario corrixir un orzamento que de partida sube os gastos correntes en máis de 700.000 euros, pasando dos 17 millóns de euros. Redúcense así investimentos reais, con iso non se está a favorecer os intereses dos nosos veciños. As nosas propostas de emendas pretenden achegar solucións a problemas do goberno local que non resolve co seu proxecto de orzamentos. É un título enunciativo e non exhaustivo das seguintes. Primeira emenda, plan de conservación de rúas e vías municipais. Por o Partido Popular solicita a implantación dun programa de conservación de rúas e vías municipais para dar resposta á necesidade de conservación e mantemento dos diferentes barrios e parroquias dunha parte directa, áxil e eficaz. Un plan que, en esencia, contempla actuacións periódicas de limpeza, arranxo de firmes e beiras rúas, de rúas, de avenidas, de prazas, estradas e camiños, e infraestructura que son utilizadas por moitas veciñas e veciños do noso municipio no día a día. Por iso, o Concello debe dedicar unha parte importante dos recursos para mellorar a seguridade viaria dos peóns. Aquí, na clasificación orgánica da 1532, nos facemos dúas propostas. Na 21.000, ampliar 100.000 euros, e na 61.900, ampliar 85.000 euros, que podría, nesta partida, tamén se podría incorporar remanentes de anos anteriores, porque son obras financieramente sostibles. Na emenda número 2, promoción de emprego no programa dun bolsa de bolsas para estudiar e facer prácticas en países da Unión Europea. Posta en marcha un programa de bolsas e prácticas laborais, mediante convenios a suscribir con empresas de Larón e da comarca, coa creación de novos enfoques a través das axudas da Unión Europea para fomentar as prácticas e completar o período formativo dos estudiantes, permitindo-lhes manter un primeiro contacto no mundo empresarial e intercambio nos con países da Unión Europea. Aquí propoñemos unha emenda de 100.000 euros. Emenda número 3, bolsa de impulso ao emprendedor. Posta en marcha dunha bolsa ao emprendedor para fomentar a creación de novas empresas con axudas para financiar o pago do 100% das taxas municipais para os empresarios que aposten por Narón con independencia da súa idade, en busca de activar a economía e xerar intereses no sector para tentar activar novas empresas nos polígonos e nos barrios do noso concello. Propoñemos tamén unha emenda de 100.000 euros. Emenda número 4, programa de envellecemento activo, ningún maior só en Narón. Programa de control, en especial para aquelas persoas que teñen menos recursos económicos, que vivan sós nas diferentes barrios e parroquias, brindando oportunidades de convivencia con outras familias para resolver as dificultades que poden xurdir, organizar talleres e actividades dirixidas a esas persoas de modo que se favorezca a súa participación efectiva, poñendo en marcha un servicio de transporte porta a porta para garantir a asistencia daqueles ou daquelas veciñas e veciños que atopen na distancia un obstáculo insalvable. Aquí propoñemos 35.000 euros. Emenda número 5, Casa da Mocidade. A presente emenda pretende dotar de partida a Casa da Mocidade por considerar necesario o investimento de recursos para a mellora das instalacións, coa vista posta en elevar a prestacións do local e xerar unha estancia máis acolledora para incrementar o uso e participación dos mozos de Narón, 20.000 euros. Sexta emenda, programa de melloras en instalacións deportivas. A presente emenda pretende incrementar a partida destinada a reparación e mantemento de instalacións deportivas, campos de fútbol, pabellóns, pistas de atletismo e outras, para garantir a práctica do deporte aos usuarios nas mellores condicións durante todo o ano. Con iso, melloraremos na seguridade que permita un desenvolvemento óptimo das persoas que practican deporte, o cal redunda no benestar de todos os usuarios. Aquí propoñemos 110.000 euros. Emenda número 7, para a mellora do turismo e a participación en Fitur. Consideramos necesario asistir á Feira de Turismo en Fitur, Madrid, para promocionar e potenciar a Narón como destino turístico dentro da comarca de Ferrol, Eume e Ortegal, dar a coñecer os enclaves do que dispón Narón para que os visitantes poidan gozar deles. Propoñemos 10.000 euros. Número 8, a emenda para mellorar o destino mobiliario urbano de Marquesiñas. Consideramos moi necesaria a ampliación da partida para repoñer mobiliario urbano, como poden ser as Marquesiñas e todo relacionado con esta partida económica, 15.000 euros. Emenda número 9, para a mellora de partidas destinadas a equipamento de locais municipais. Consideramos necesaria a aprobación desta presente emenda para incrementar a partida destinada ao equipamento de locais que dependen do Concello, como locais do sector social, educativo, deportivo e de tempo libre, cedidos ou compartidos por distintas asociacións ou entidades deportivas. Unhos locais que desa natureza, tendo en conta os usuarios dos mismos, requiren unha dotación orzamentaria adecuada para os seus conceptos sinalados. O seu continuo e uso diario dos mesmos fa necesaria unha aposta responsable que permita convivir aos usuarios dos centros, para que se permita desenvolver os proxectos que faciliten o traballo, a convivencia e o desenvolvemento das importantes actividades que levan a cabo dentro dos centros. Por iso, faise necesario incrementar a citada partida, que nos propoñemos 15.000 euros. O importe total da mellora do orzamento municipal proposto das 9 emendas que presentamos supón 590.000 euros, 345.000 euros son incremento no capítulo 6 de investimentos e 245.000 euros na mellora de servicios de atención a cidadán, mellora de formación e emprego, do capítulo 2, 3 e 4. As partidas que propoñemos á súa memoración son as destinadas a outros traballos, outros gastos diversos e publicidade e propaganda. Este goberno local ten, ademais, unha importante tendencia a xerar conceptos orzamentarios xenéricos, sen proxecto definido, e asociados a gastos de outros gastos diversos, publicidade e a propaganda, que propoñemos a súa reducción. Unha mellora a través das emendas que permite unha maior concreción en proxectos claros e definidos, evitando o uso excesivo de conceptos orzamentarios xenéricos e polivalentes, que son usados por parte do Goberno. Non facilitan a transparencia na xestión dos gastos e pretenden así evitar compromisos definidos na xestión do ano orzamentario. As emendas do Grupo Popular son para que as veciñas e veciños do noso concello coñezan mellor os proxectos. As nosas emendas son propostas positivas dirixidas en beneficio das persoas, é dicir, das veciñas e dos veciños do Concello de Narón, que pretenden mellorar o emprego, a actividade económica, os servicios sociais do noso municipio, mellorar as condicións para moverse cun fin último que é mellorar os servicios municipais do municipio. A aprobación destas emendas que se presentan mellorarán notablemente o proxecto de orzamento local presentados polo Goberno de Narón, que de poñerse en marcha favorecerá notablemente a vida das veciñas e veciños do Concello de Narón. Moitas grazas. Atención. Sí, vale. No, para as emendas, sí, estamos coas emendas. Román. Sí. Bueno, nada, a nosa postura con respecto a estas emendas, que evidentemente as vamos a rexeitar, vamos a, bueno, expoñer os nosos motivos de porqué desta rexeita. Primeiro aclarar que fala sobre a transparencia de algunhas partidas orzamentarias, inda que lle explicamos por activa e por pasiva, tanto na comisión como na a súa voceira dentro da comisión de contas, hai unha orden ministerial que habla sobre a estructura de orzamentos, donde di explícitamente que todas aquelas partidas ou proxectos que non están definidos concretamente nunha das partidas específicas se ven nesa orden, que se teñen que incluir como partidas de outros traballos, outros gastos xenéricos. Aínda así, eu personalmente fun e acompañei a voceira do Partido Popular a falar co responsable dun dos responsables técnicos do presuposto, donde lle aclaramos todas as dúbidas de todas esas partidas que tiñan ese concepto. Ben, dentro das propostas que vostedes nos propoñen, por certo, bastante xeneralistas, en demasiada profundidade naquela do que en realidade queren facer, lles destacamos algún punto, os puntos así máis destacados. Plan de conservación de rúas e vías municipais. Este programa xa leva funcionando en Narón durante moitos anos. De feito, todas esas obras se consensúan con asociacións de veciños, donde eles mesmos propoñen as necesidades prioritarias dentro da parroquia. Programa de emprego, bolsas para estudiar e facer prácticas en países da Unión Europea. Non sei se sabe que non se poden duplicar recursos xa existentes. Xa existe un programa que vostedes deberían coñecer, que propón a Xunta de Galicia, que se chama Gale Europa, encargado de desenrolar esta iniciativa. Casa Mocidade. Non sei exactamente con 20.000 euros que queren desenrolar, que queren levar, que queren facer ou que queren facer exactamente nesa casa mocidade. Programa de melloras e instalacións deportivas. Durante os últimos anos, o Concello de Narón leva apostando polo mantemento das súas instalacións con partidas claras e específicas, incluso con creación de novas instalacións. Por certo, algunhas delas que levaron o seu programa electoral anteriormente e aquí rechazaron a súa execución neste mismo pleno. Din que queren facer propostas para mellora de emprego, por certo, competencia da Xunta. Si quere, poderíamos detallar o listado de cursos de formación prestados pactados coa Asociación de Empresarios, donde se dá formación a parados ao Concello de Narón, de todos aqueles postos máis demandados dentro do noso Concello. Isto por unha parte. Por outra parte, fan un listado de partidas que propoñen eliminar ou reducir. Que aínda que explicamos a que lle corresponderían, non lles importa o máis mínimo que haxa contratos en vigor ou programas existentes cunha continuidade no tempo. Propoñen a baixada en traballos de igualdade, mostra clara das políticas que vostedes propoñen en contratos, en cursos e propagandas existentes. Traballo de promoción de emprego, unha baixada de 33.000 euros, un pouco coherente coas propostas que ao mesmo tempo vostedes pretenden alcanzar. Outros traballos de sanidade, destinado a contratos de desarritización e recollida de cadáveres de animais. Supoño que, por un lado, queren eliminar estas partidas e, por outro lado, pues aparecer nas redes sociais criticando que hai moitas ratas nos nosos parques públicos. Por outro lado, os traballos de bibliotecas. Esta sí que nos sorprendeu moito, porque deben pretender que a cidadanía vai á biblioteca e de boa voluntad colla e devolva libros, porque esa partida era destinada para o contrato de asistencia técnica en bibliotecas. Outros traballos da mocidade. Por un lado, queren rehabilitar a Casa da Mocidade e, por outro lado, eliminar o contrato de música moderna e o contrato de sobreconductas aditivas a menores que desenrolan nese mesmo espacio. Por outro lado, traballos de cadros eléctricos e suministros de alumeados. Ou unha e dous, ou me explican como facemos cosas no exterior sin poder ter corriente, ou entón propoñen que non se faga ninguna actividade exterior. Outros gastos destinados ao Departamento de Normalización Lingüística, outra clara mostra da súa política con respecto ao noso idioma. Pretenden eliminar os contratos de autoprotección e seguridade nos distintos actos organizados polo Concello. Entendo que non nos pretenderán que nos saltemos a lei en tema de seguridade. Pretenden eliminar o contrato de servicio de recoñecemento médico. Tamén espero que na súa empresa ese dereito que ten non yo quite tamén aos seus traballadores. Propoñen eliminar o contrato en vigor e mantemento dos programas informáticos. Tamén podemos intentar que por exemplo, a intervención e os técnicos fagan a contabilidade a man, porque non van a poder utilizar os seus ordenadores. Nada, creo que con isto creo que queda máis que aclarado a nosa rexeita por parte do grupo de goberno a estas enmendas e agradecemos igualmente o esforzo por parte do seu partido. Gracias. Alguna outra intervención? Germán. Bueno, non esperábamos menos, creíamos que habíamos presentado unhas emendas aos orzamentos que son necesarias e, ademais, que se fixe un traballo coherente, razonable, con cantidades aceptables e que, ademais, non supoñe ninguna complicación para poder atalas ao proxecto de orzamentos que presentan vostedes. É dicir, nós non estamos pidiendo que se elimine ningún contrato que estea existente. Non queira vir con os dixos de que queira eliminar. Non podemos eliminar ningún contrato. Simplemente queremos axustar orzamentos. E se hai contratos que hai que axustar, axustalos. Ese é o que pedimos. E agora me dice vostede a min que non é necesario a primeira emenda. O plan de conservación de beira rúas, rúas, prazas, estradas. Vostede me dice que non é necesaria. E usted me dice que non é necesario o programa de promoción de emprego. Oi, hoxe adiantamos o pleno, hora e media, porque temos que ir a unha manifestación por culpa do emprego. Entón, creo que será necesario fomentalo. Que é parte a Xunta ten competencias? Sí, pero vamos chamar a Xunta para que tamén apoie, que de feito nos cursos da FDE se apoia. No, unha subvención importante no Concello de Narón por parte da Xunta. Me quere dicir que non hai tampouco necesidade da terceira emenda, impulso ao emprendedor. Cerrandesa, sin traballo en Navantia, tenemos que ter emprendedores que emprendan, non? Pois creo que sería necesario facer un esforzo aí. Creo que tampouco non é necesario o programa de ningún maior solo en Narón. Vostede de verdad cree eso, que non é necesario? Dentro do programa de envellecemento activo. Nos aquí non estamos queremos eliminar ningún contrato. Simplemente queremos axustar e ver a realidade do que está pasando. E tamén creo que é consciente vostede que teñen 145.000 euros en propaganda e publicidade. 145.000 euros. Deso non falou, porque deso non lle interesa falar. Non, deso non falou. E creo que tamén sería necesario recortar, que non lle recortamos todo, que nós entendemos que hai que facer alguna publicidade e alguna propaganda, podemos entender, pero sí que creo que se hai que axustar. En o tema que falaba de que queríamos eliminar, eu creo que pode haber unha pequena confusión, porque nós o que pretendemos é que vostedes, no tema de participación ciudadá, non se está facendo realmente o que é participación ciudadá. Es decir, a participación ciudadá enténdese de outra forma. Non se entende que ustedes cheguen con os orzamentos a un Consello Xeral de Participación Ciudadá, onde ven todo cerrado e onde a única opción que lle dan aos ciudadanos, que neste caso son representantes das asociacións que están nesa reunión, lles dicen que o que lles queda é alegar despois de pasar por pleno. A participación ciudadá é outra cousa moi distinta. É ir por os barrios, por as parroquias, facer reunións abertas onde os veciños poden expoñer o que queiran dos orzamentos do Concello. Iso é a participación ciudadá. Por iso nos pedimos aí que hai que modificar. Ora, non queiran vender de que nos queremos que se recorten contratos, nin que se anulen contratos, non é certo. Ora, que si creemos que se axuste. Porque é o que pedimos e o que se debe facer. E vostede cree que non é necesario facer, despois do que está pasando no entorno do emprego, facer unha promoción de turismo para que veña máis xente a Narón e dar a conocer a Narón, para que se genere por aí ingresos, despois do que estamos vendo que hai paro, que están cerrando empresas. Vostedes tamén creen que non é necesario facer eso? E usted dígame realmente a verdade do que propoña aquí, se hai alguna cousa que non é necesario facer en Narón. Non é necesario repoñer marquesinas. Pois, bueno, pois, oi, nos podíamos vir con 20 ou 30 emendas, pero creemos que con 9 que son axustadas nunha partidas que non son difíciles para o equipo de goberno adaptalas, creemos que era o suficiente. E creo que debían meditar ou aceptalas ou non aceptalas, porque creo que a oposición fai un traballo coherente e, ademais, con un talante constructivo, que é o que se busca para que se melloren os servicios no Concello de Narón. Pero, bueno, se nasa, nos corresponde estar na oposición e estar vigilantes como fan os servicios. Nada máis que eso. Algúna outra intervención sobre as emendas? Bueno, varios puntos. Pero volvo a repetir que, ainda que selles din que non queren eliminar determinados contratos, pero si determinadas partidas que están destinadas a esos contratos, vos as queredes eliminar ou as queredes reducir, non entendo entonces cal é a función de eso. Por outro lado, acerca da participación que comentou, evidentemente non somos o grupo de goberno, a xente decideu que nos gobernáramos e nos fixéramos as cousas como creemos nos que temos que facelas. Por outra parte, falando sobre do tema que fixo que falou acerca do presuposto, evidentemente, igual que falábamos antes que os arranxos de todas as pistas que hai en todo o Concello se pactan coas asociacións de veciños, as inversións que se van a facer e que se levan neste presuposto, evidentemente, tamén están faladas coas asociacións de veciños. Por outro lado, temas como de turismo, sí que creemos que é importante, pero non creo que teñamos que o Concello de Narón independente, teremos que ir coa mancomunidade, ou creo que incluso hai un proxecto a través da Diputación para ir a Fitur representado tamén Narón, pero non Narón como independente. E, sobre todo, o máis importante, que creo que é nesto, vostede que foi alcalde xa noutro Concello e sabe cal é o procedemento que hai para elaborar un presuposto, sabe perfectamente que se houbera voluntad de querer chegar a un acordo, de querer participar nestes presupostos, despois de que fai 2 meses se trouxe este mismo pleno, que se iban a empezar a iniciar o proceso de tramitación deste orzamento, que presente unhas emendas posteriores a comisión e que nos veña hoxe a presentar, claramente mostra un interés cero en querer participar e dar a súa opinión neste proxecto. Gracias. Bueno, creo que están suficientemente batidas. Non sei se quero... Sí, hombre, sí, tranquilo, sí. Non hai problema. Vamos a ver, eu non dixen que non pudera falar. Se quere falar algo máis, hai unha cousa, é dicir, ainda falta o tema dos orzamentos que teremos ao mesmo tempo. Sí, se quere rematar... 2 minutos, me asiste aquí. primeiro lugar, creo que o Goberno nos presentou dous días antes os orzamentos, non nos deu opción, e nos fomos prudentes e presentamos unhas emendas, non, hai dous meses, non queiran engañar, dous emendas. E despois, no tema de turismo, claro que se pode ir ca Mancomunidade, que se pode ir ca Diputación, pero Narón terá que facer o seu programa e os seus intereses particulares, e terá que ir xente de Narón, non? Terá que facer o seu proxecto turístico de Narón, en conxunto, xa o dixen, ca comarca de Ferrol, Leume e Ortegal. E nós sí que temos voluntad de participar. Por iso fomos prudentes e fixemos unhas emendas que son moi fáciles de adaptar ao orzamento. E se sigo dicindo, nós non pretendemos eliminar ninguna partida. De feito, non eliminamos ninguna partida. Ninguna partida eliminamos. Reducimos partida. Pero non eliminamos, que é moi distinto. Donde tiñan 145.000, teñen 90.000. Donde tiñan 126.000, teñen 80.000. Porque consideramos, polo que nos vimos, e o que comprobamos que se pode reducir, e se pode adaptar. Ese é o que nos basamos. E sobre que dice que falan que as asociacións, o outro día na reunión as asociacións non sabían moito de que iba, os que estaban ali presentes. Eu noteino, que eu estaba presente e noteino. Que non sabía moito de que iban os orzamentos nin onde se iban facer as cousas. Ese é o que digo, por eso que a participación ciudadá é moi distinto ao que se está facendo. Que vostedes gobernan, sí, bueno, pero as leyes son as leyes, as normas son as normas. Non o que goberna pode facer só o que lle dá a gana. Terá que regirse un pouco polo ese, simplemente así. Bueno, eu que lles digo é que mediten, porque calquera das 9 emendas que presentamos creo que son necesarias ahora mismo en Narón. Moi necesarias e algunhas de urgente necesidade máxima. Gracias. Por concluir, decir que este orzamento conta con todos os no expediente constan informes favorables conforme está elaborado con respecto á lei. Solo sobre as emendas pasamos a votalas. Algún voto en contra? Sí, claro. Estrella vota en contra ou non? É un error. Alúnha abstención? Votos a favor? Quedan desestimadas as emendas. Ahora, sobre o punto, sobre o orzamento, sin ler nada, se a todo o mundo tenga documentación, pasamos agora a un turno, abremos de novo a intervención sobre o propio orzamento. Alúnha intervención? Román, explica o el que é unha proposta e logo pasamos a palabra. Bueno, pois hoxe entendemos que un día importante, porque é un documento que vamos a levar a aprobación hoxe, que entendemos que é un dos documentos máis importantes a aprobación en pleno. Por outra parte, podemos dicir que tamén un ano máis volvemos a facer historia porque levamos os presupostos máis altos do Concello de Narón, cun incremento dun 54%. Bueno, inda que son presupostos moi similares a anos anteriores, vamos a facer unha pequena explicación das variacións que pudo sufrir con respecto a anos anteriores. Dentro do presupuesto de ingresos, temos no capítulo 1 que, inda que os tipos o IBI se baixou durante os últimos anos por parte do Concello, dentro do IBI rústico vemos un lixeiro aumento. Isto é debido ás revisións catastrais que se fixeron, que afloraron un número de construccións que hasta ahora non estaban pagando por elas e ahora sí que pasan a pagar. Por outro lado, o IBI urbano sí que, debido precisamente a esa baixada que fixo o Concello, pues se ve disminuído aproximadamente en uns 300.000 euros. Dentro do capítulo 3 se produce un incremento dentro do que se recauda por tema de recolle e tratamento de residuos urbanos, simplemente por un aumento das altas nestes últimos tempos. Por outro lado, como xa explicarei tamén despois, se prevé que dentro do novo contrato de axuda no fogar, que como se vai aumentar considerablemente o número de horas, pois evidentemente parte da aportación a ese contrato ven por parte da Xunta, outra parte do aumento dese contrato ven por parte do Concello de Narón, evidentemente hai unha aportación, inda que é moito inferior, pero por parte das familias. Entón entendemos que tamén vai haber un incremento nese sentido. Dentro do capítulo 4, outras subvencións correntes da comunidade autónoma, pois, temos aí principalmente un aumento que ven precisamente dado pola aportación que fai a Xunta ao contrato de axuda no fogar e os cursos AFD, que son cursos de emprego que veñen subvencionados na súa totalidade pola Xunta de Galicia. Por outro lado, dentro do plan de cooperación de concellos da Diputación, neste caso sí que vemos disminuídas esas cantidades que nos aportan, tanto en gasto corriente como en inversión, inda que entendemos que na parte de inversión creemos que vai haber un aumento en plans complementarios, pero evidentemente hasta que eso se faga efectivo non o podemos contemplar. Por outro lado, hai unha reducción dentro do Fondo de Desenvolvemento Regional, que non é que seña unha reducción, sino que é simplemente unha reorganización anual das aportacións, neste caso que vai na dirección e proxecto do Muíño de Xuvia. No capítulo 7, como ben acabo de decir, o destinado por parte da Diputación a inversión se nos ve reducido nunha cantidad bastante importante, casi cerca de medio millón de euros, inda que no propio documento non se reflexe porque se incluiu o pos adicional do ano 2019, entón, inda que a partida é moi similar, pero evidentemente estamos incluindo esa cantidad que ven do ano anterior. E, por outro lado, o Fondo de Desarrollo Regional FEDER, neste cambio, polo mismo motivo de reestructuración das cuantías anuais destinadas á obra de Muíño de Xuvia. Isto con respecto ao presuposto de ingresos, paso agora a decir tamén aos puntos máis salientables do presuposto de gastos. Dentro do capítulo 1, hai un incremento, evidentemente, producido polo incremento salarial que sufre o personal, que neste caso, o aumento aínda é un pouco maior, porque neste ano se contabiliza un 2%, pero temos que incluir tamén un 2,5% do ano pasado, que cando se aprobaron os presupostos, non estaban aprobadas os presupostos do Estado, e non se sabía nin preveía canto iba a ser ese incremento salarial. Por outro lado, o capítulo 2 sufre un aumento de gasto do 4,38%, e isto motivado principalmente por dous novos contratos que van a aparecer neste ano. Por un lado, o contrato de axuda ao fogar, que sube considerablemente, e por outro lado, o novo contrato de limpeza viaria, que tamén a aportación que este contrato, evidentemente, é unha cantidad maior. Ben, dentro do capítulo número 4, os créditos destinados a transferencias correntes aumentan 8,48%, isto é tamén debido principalmente a cuantificación que facemos para aportar ao Concello de Ferrol pola deuda que se ten polo tema do servicio da depuración. Ben, despois dentro do capítulo 6, desmeñou un pouco, inda que entendemos que non é unha gran cantidad. No tema de inversións, destinamos este ano casi 2.700.000 euros. Evidentemente, utilizando ou tendo en conta que esa aportación da Diputación que creemos que van a vir, contabilizamos aproximadamente por recuperar ese medio millón de euros que desta vez non nos concederon aínda e que contamos facer inversión con eso. Evidentemente, como noso concello é un concello saneado e que ten un remanente bastante importante, contamos facer ese uso dese remanente a inversión, a inversións importantes que serán boas para o noso concello. E por outro lado, dentro do capítulo 7, hai unha reducción casi na súa totalidade, que é do 96,33%, que evidentemente se foi a aportación municipal ao financiamento do centro de salud que se está facendo. E nada máis por a nosa parte. Moitas gracias. Eugenio. nós estamos de acordo en algún punto, non? Vemos nestes orzamentos un claro carácter continuista dun traballo que viña co BNG. Que daquela tiña un objetivo, que era sacar este concello da situación de débeda na que se atopaba e poñelo na situación estable que ten agora. Pero, en cambio, agora, coas contas do concello saneadas en canto a débeda, penso que deberíamos estar ante uns orzamentos capaces de darlle outro impulso a Narón, con as políticas fortes que se botan en falta e que ao BNG están dando moi bon resultado noutras cidades. Por exemplo, no rural atopamos uns orzamentos que non chegan a cadar un 2% en inversións, deixando prácticamente baleira a demanda dos veciños e veciñas desas parroquias, quedando moito máis lonxe da nosa aposta por ir un paso máis aló, integrando o rural urbano, por exemplo, con investimentos como nun paseo fluvial polo Xuvia, pois que unira co paseo marítimo que xa hai en Xuvia, non? E onde, ademais, poderíamos optar a ter fondos europeos. Nos espacios públicos mobilidade, que é outra das políticas fortes que se deben de aplicar nunha cidade moderna, pois, bueno, non atopamos ninguna sola partida que fale de plataforma única. Como a nos apostamos, volo fixamos saber desde a primeira toma de contacto que tuvemos. Bueno, que creemos que é esencial para barrios como a Solaina ou a Gándara. Ninguna sola partida para quitar o mobiliario das beiras rúas, como as marquesinas, que impiden a accesibilidade. Tamén vemos indispensables actuacións en prazas, como a de Xuvia, a Gándara ou a Solaina, que abrindo as rúas e os edificios colindantes e eliminando por completo as barreiras arquitectónicas, porque ademais así estaríamos beneficiando os negocios próximos. Bueno, hai outros puntos, aínda que nos alegramos que se subisa ata un 0,5% a partida en igualdade, pois queda moi lonxe do 1% que nosotros consideramos o mínimo que sería indispensable. Tamén pensamos que se debería apostar máis forte nunha cidade como Narón polo turismo, incluindo algunhas actuacións nos orzamentos para atraer o turismo adaptado ou o turismo deportivo. En definitiva, penso que estamos ante uns orzamentos pouco ambiciosos, que non son nada ilusionantes, desde logo, que se encargan de xestionar o xente, pero non o importante. Nosotros consideramos que eses remanentes tan fortes que poden chegar pois hasta un 30%, quizás, que estaban ben para outras épocas, donde necesitábamos estabilizar as contas do concello, pero que agora necesitaríamos arriscar, ajustar un pouco máis os orzamentos para poder facer un proxecto bon. Nos parece que este orzamento ten un problema de fondo, que non están puntos concretos que se poidan enmendar. Nos gustaría que fosen uns orzamentos máis participativos, aí sí que estamos de acordo co señor Castrillón, que se presentan unha semana antes, despois de feitos ao Consello de Participación Cidadá e se nos dá a documentación pois dous días antes da comisión, ¿no? Que é totalmente lícito que tedes maioría, pero desde logo participativos é imposible pensar que en dous días podemos facer un estudio completo dos orzamentos. Bueno, polo tanto, o noso voto vai ser desfavorable. Preferimos ir facendo emendas ao longo do ano, pois, para poder facer valer as nosas ideas. Gracias. Moitas gracias. Algúna outra intervención? Germán? Bueno, si queres. David? Boa tarde a todos e a todas. Hai casi tres meses que se deu a coñecer o inicio do inicio do expediente de orzamentos. Bueno, hai que destacar o ingreso récord, ¿no?, que vamos presentar de 33.400.000 euros. Isto coa conxelación de interés de impostos que se fan, ¿no? Desde o Grupo Socialista creemos que son os orzamentos sociales, que é o que é a nosa base. Destaca o incremento do que, como xa falou o Román, das axudas ao servizo da axuda ao fogar. e tamén do incremento que se fai nas partidas de igualdade. Destacar que, bueno, temos unha partida de máis dun millón para inversións, pero que despois cos remanentes se poderán ampliar esas inversións. Pero, bueno, neste capítulo hai que destacar o capítulo que máis destaca, se o ledes, os 7.000 euros que dá a Xunta de Galicia, que se o ledes ben para fondos bibliográficos, donde non destaca outra cousa, non, o sea, ningún patacón para nada máis. Non? En contra, vemos como a Diputación invirte máis de un millón de euros no Concello, e vai invertir tamén no Muiño de Xuvia, que vai aparte. Bueno, é a administración máis importante. Queremos saber onde está Feijó, porque para dar paseos por Narón, ven pero non pago o café. Estamos esperando a que veña, que diga o que vai invertir, que pague o café. Destacar eso, que desde que está Valentín, pues, vemos que sacou o plan único, o Concello ten potestade para facer o que necesite. Sabemos que con Diego Calvo que había que ir a chamar á porta a ver que pasaba, porque sen proxectos ni nada, dábaselles a outros concellos as inversións que querían, sempre depende do color que tivera o partido, pues dábase a dedo, ¿no? E nada, destacar eso, que nosotros vamos votar a favor e que moitas grazas, vale. Gracias, Germán. Bueno, pues nada, xa vemos que vostede teñe marcado o camiño de ruta trazado e que non va a modificar. Nos seguimos dicindo que presentamos emendas e que non queremos participar. Nos presentamos o ano pasado, o noso portavoz no orzamento de 2019 se abstuvera un grupo porque a señora alcaldesa había prometido unhas obras. Que estamos esperando que nos contesten e que se inicien as obras. Este ano metemos por rexistro hai aproximadamente 15 días, estaba buscando o documento, non encontrei ora aquí, tamén dunhas obras, para que se presentexaran no POS Plus. Non hemos recibido nin contestación, nin ninguna chamada. Polo tanto, nós sí que queríamos participar de boa fé en plan positivo, para mellorar servicios en Narón. Entón, non nos diga que non queremos participar, porque sí que temos ganas de participar, e participar no sentido que debe participar con sentido de mellorar os servicios. Referente ao orzamento xeral, xa eu lo dixen antes, eu creo que se ampliou demasiado os gastos correntes, é dicir, pasamos de 700.000 euros do ano 2019, este ano gastamos 712.000 euros máis que o ano 2019, e nas inversións propias de Narón, sin ser inversións de outras administracións, non chegamos ao 1.050.000 de 30 millóns de euros, 30 millóns, 33 millóns de presuposto, pero vamos partir de 30 millóns de presuposto. Entón, quero dicir que é moi pouca inversión. Creo que teñen que axustar, en ese sentido, teñen que axustar máis esas partidas e facer realmente inversión real que é que se necesita e a que hai que facer. Que nas nosas emendas a maioría iban inversión, que ademais poderían utilizar, como ben dixo vostede, poderían utilizar remanentes que teñen. Si é certo que os poden utilizar neso, pero faigano, que nos estaremos de acordo se presentan proxectos coherentes e necesarios para Narón, pero non nos diga o contrario. E nós seguiremos insistindo en que hai que rebaixar impostos en Narón, es decir, non podemos ser capaces de traernos orzamento de 33 millóns de euros e despois deixar en remanente de tesorería ter máis de 10 millóns de euros ao final deste ano. Se non somos capaces de executálos, é moito mellor que ese diñeiro, baixar impostos, e que ese diñeiro estea no bolsillo dos cidadáns, dos veciños de Narón, e non na conta do banco. Cando vostedes teñan esa capacidade para gastar os orzamentos e gastar os remanentos, pois posiblemente hai que volver a adaptar os impostos según o IPC. Estaríamos de acordo noso, pero nos trouxemos aquí propostas, e xa de anos anteriores, rebaixo do imposto de ilustración mecánica, que somos o concello máis caro da provincia, a plusvalía, tamén que outro que hai nos servicios sociais. Me parece moi ben que diga que hai que poñer partida, pero hai que poñerse a traballar nos servicios sociais. Están moi mal os servicios sociais. Hai máis de 250 persoas en lista de espera. Lista de espera. Polo tanto, creo que é importante que ese pliego que están esperando que saia urxentemente. Iso é o que nos propoñemos. E despois creo que hai gastos superfluos, pois que hai que axustar e facer máis inversión real e non tanto en gastos superfluos. Esa é a nosa proposta e o noso voto vai ser en contra porque entendemos que presentamos unhas emendas que son necesarias e, ademais, como dixen, e volvo a repetilo, que non lles complicaba nada adaptálos aos orzamentos que habían presentado e o que vexo é que non teñen interés en colaborar, en que a oposición colabore, todo o contrario. Por lo tanto, non seguiremos e votaremos en contra. Román. Germán, por favor, podes apagar o micro para que... Sí, perdón. Os vexo inquietos polo tema das inversións, sinda que creo que lo aclaramos fai un momentín. Evidentemente, o Concello creo que fai e fixo un traballo bon nese sentido e creo que somos un Concello que totalmente saneado e que sí que ten un remanente. Que evidentemente queremos utilizar o remanente no que se pode utilizar e contamos utilizar o remanente e invertir e facer incluso proxectos que nombrou por parte do voceiro do BNG. Incluso das propostas que vostedes nos presentaron non sei cando foi, que casi o 90% xa son obras que teñen o proxecto feito e que estamos esperando a poder facer ese uso do remanente para poder leválas a cabo. Entón, volvo a repetir, inda que creo que é unha cantidad bastante considerable, 2.700.000 euros de inversión o que levamos neste orzamento, repetimos que cunha baixada por parte da Deputación de 500.000 de euros con respecto á aportación do ano pasado, que esperemos que se recupere antes de que acabe o ano, pois aumentaremos, seguramente aumentaremos ese gasto en inversión tamén en cantidades récord como é a deste presuposto. Por outro lado, por aclarar algún punto dos que dixos, sí que é certo que en servicios sociais hai que traballar. Non é certo esa cantidad que di, se lle explicou, ellos lle explicaron desde os servicios técnicos do Concello. Por outra parte, non sabe se é consciente que son os técnicos primeiros da Xunta os que teñen que fazer os primeiros informes para despois levar a cabo o traballo que fan os concellos. O sea, que traballen todas as partes tamén. E, por outro lado, insisten en a reducción dos impostos. Pola nosa parte, creo que nestes últimos 4 anos hubo unha baixada do IBI. O que sí que me gustaría saber é Se insisten en reducir os impostos, en que van a reducir tamén o gasto? Porque non sei se sabe que vai en relación. Se hai menos ingresos, hai menos gastos. Nada máis, gracias. Alguna outra intervención? Eugenio. Vale. Bueno, nosotros estamos encantados de escoitar que se van facer algunhas destas situacións co remanentes. Sí que pensamos que os remanentes non deberían de ser tan exagerados nos presupostos na situación actual na que estamos. Estes presupostos son continuistas, o sea que a idea vai ser de ter uns remanentes iguales e ora non debería ser o caso. Hasta ahora estaban ben así, era outra situación e se cumpleu o objetivo. Tamén, bueno, como se falou de outras administracións, a nosotros realmente nos parece baixo que en investimentos se adique un 8% nada máis, non? E temos que decir que, bueno, así como a Xunta se lle pode pegar un tirón de orellas por non tomar o café, hai gran parte deste 8%, yo temos que agradecer moito a Diputación en obras grandes como a do Muiño de Xuvia ou sí, ou a ampliación do, do saneamento, non? Donde, bueno, aí estaba en el gobernando. Bueno, nada máis, pensamos que a parte técnica está ben, pero que falta un poquito, un pouco máis de risco, de un carácter político. Nada máis. Algo outra intervención? Germán? No, breve, que, bueno, a ver, me alegro, oye, se teñen eses proxectos feitos, esas obras que lles pedimos, oye, pues díganolo, e nós non xa non o pedimos aquí, nos encantados que estean feitos, pero nos gustaría que nos lo transmitiran para que nos podelo conocer e poder estar informados. Sobre os técnicos da Xunta, me parece moi ben que traballen, que faigan o traballo, pero eu lles falo do que da lista, lle falo da lista que xa está informada pola Xunta, xa pasou os filtros da Xunta. Xa pasou o fisio de Xunta. E referente ao orzamento que dice das inversións, sí é certo que ustedes pasan 554.000 euros, que son do 2019, pasanos po 2020. Polo tanto, bueno, pues, é un pouco... Porque plus, ampliación do plus, do post-plus de 2019, pasanos ao 2020. Esa é outra cousa que está ben, pero que terían que ser inversións deste ano, do 2019, non do 2020. E polo resto noso que seguimos insistindo que hai que regular máis esos gastos e, como decía vostede, se baixamos impuestos, baixamos ingresos, certo, pero que agora mesmo temos ingresos e non somos capaces a gastalos. Polo tanto, pa que os vamos ter na conta do banco se poden ter o veciño, beneficiarse o veciño deles no seu bolsillo? Ese é o que nos pedimos. E xa lles dixen antes, e eu sigo, volvo a repetir, cando sean capaces de executar os orzamentos nun 95-96%, sí que habrá que subir os impostos. En base ao IPC, pois o mellor é que sí, pero mentre sobre tanto diñeiro, eu creo que é mellor que estuvera no bolsillo dos ciudadanos. Nada máis, moitas grazas. Solo por concluir, non abrimos por rematar... E logo remataría, Román, se abrimos outro rolo de intervencións, van a volver a decir exactamente o mesmo. Por concluir. Bueno, como xa dixen ao principio, estes son uns orzamentos que creo que mostran claramente a nosa política como grupo de goberno. Inda que... non me coñecedes vos, como estou acostumbrado a contar un conto, sempre. Sí que neste caso é unha historia real, que fala tamén sobre a idea do que entendemos nos como inversión para a nosa cidadanía e para a nosa cidade, que aínda que hai unha serie de inversións que aparecen no capítulo 6 que son obras concretas. Neste caso, outro día coincidimos nun magosto no Val cunha parexa de rapaces novos que viñan de outro concello pero que ahora levan uns meses vivindo aquí. Eran, bueno, concretamente creo que eran de Lalín, viñeron para aquí. Casualmente coincidimos e nos sentamos ao lío lado. A aportación que nos facían eles, que viñan de outro sitio, de outro concello, sobre a programación deportiva que había neste concello, de programación cultural, calquer necesidade que tiñan de primeiras que tiñan sempre un punto donde atender, que a atención desde parte do concello, eso que din vostedes que aumentamos moito o gasto, eso para nosa inversión, que a cidadina de Narón teña un servicio completo de todas as necesidades que pode ter, tanto a nivel laboral, tanto a nivel social, tanto a nivel de ocio, tanto a nivel de calquer necesidade que teñan. E desde logo que nos sentimos moi orgullosos de que a xente, xa que a oposición non o aprecia, de que a xente que ven de fora ven a vivir a Narón se dé conta do bon concello que é este. Moitas gracias. Solo... Por rematar, evidentemente, moitas veces repetides as mismas premisas, as mismas cousas e considerades que iso se fai verdade. É dicir, co tema da dependencia, nosotros temos falado moito e se teñen aclarado eses números que vostedes sempre din, que fan referencia a 250 persoas, sabe perfectamente que non é así e sabe, entendo, que ten que darlle unha volta a Xunta de Galicia ao sistema de dependencia. Nosotros ves en este orzamento que vamos a incrementar a partida en torno a 600.000 euros, creo que unha aposta fundamental polos servicios sociais deste concello, esa aposta desa cantidade, con cantidades moi considerables e que queremos levar e que levamos neste orzamento. Como ben decía tanto Román como David, son os orzamentos sociais que creemos que son bons para Narón e, como decíamos, non un documento único e exclusivo. É dicir, sí que vamos a incorporar esos remanentes, que só por aclarar, Eugenio, esos remanentes nos generamos desde maio aquí, xa veñen de atrás, e os plazos nos que temos os orzamentos e que presentamos as contas, é dicir, que vos damos a documentación, estamos movéndonos en datas similares ás que facíamos o ano pasado. Vale. Dito isto, con respecto ás emendas que nos facía, agradezco o traballo que realizaron, agradezco tamén que nos fixeran esas propostas, pero sí que é verdade que vostede non tiña ese documento que nos decía, cando nos presentan para o POS, vosotros non lo presentan un día 14, nosotros un día 15 entregamos o orzamento completo. É dicir, se estivésemos que meter, por decir así, a súa proposta nos nosos orzamentos, non os teríamos hoxe aquí. E, de feito, moitas das cousas, como lle decía Román, e o falaremos, e nos reuniremos e lle indicaremos cales son as que xa se van a levar a cabo, que xa hai proxectos listos. Se quere, mañá mismo nos reunimos e lle explicamos, mañá non, que vamos a Fegán, perdón, mellor a semana que ven, a principios da semana. Estamos encantados de que fagan propostas, pero sí que é verdade que teñen que ser propostas que se poden levar a cabo. As emendas que nos presentan non poden ser. Por qué? Porque hai contratos que están xuxeitos que vostedes baixan tanto a partida que quedarían que non se podrían levar a cabo. Por exemplo, Aula CEMIT, logo falan de promoción económica e fan unha rebaixa de 50.000. Faldan de propaganda que queren ir a Fitur e nos recortan a partida de publicidade. Unha serie de cousas, é certo porque está aquí, son números e si quere, e os facemos chegar. Porque coa súa proposta, é dicir, di, non é certo, mire, partida 4910 22799, outros traballos, Sociedade de Información, fan unha baixada de 15.000 euros. Se baixan esa baixada de 15.000 euros, o contrato de xestión da Aula CEMIL non pode levarse a cabo. É dicir, non estamos dicindo por dicir, son datos, están aquí, son números. Creo que os explicou Román a voceira, os explicou por que se levaban a cabo. E daba, entendían en aquel momento, pero logo seguiron presentando esta emenda. Dito isto, agradezco o traballo, quero agradecer tamén o traballo do concelleiro de xestión orzamentaria porque levamos estes orzamentos en tempo e forma. Sí que é verdade que anunciamos hai dos meses que os estábamos preparando, que tiveron tempo para facer as súas chegas. Tamén quero agradecer o traballo dos funcionarios implicados na elaboración deste documento, que foi un traballo pois arduo e complicado, sobre todo do Servicio de Intervención, tanto interventora como xefe de Servicio de Intervención e Facenda, Pablo Feijomil. Dito isto, pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algún abstención? Votos a favor? Queda aprobado o punto. Pasamos ao seguinte. Proposta de aprobación de acordos relativos a empresa mixta do Medio Ambiente Cosma, punto número 8. Con abstención do representante do Partido Popular, a favor dos demais asistentes, na Xunta de Portavoces do 25 de novembro, se propón ao Pleno conferir á señora alcaldesa presidenta a representación do Concello de Narón na vindeira Xunta Xeral de Accionistas da Compañía de Servicios Medioambientales do Atlántico, na que se procederá á elección de auditores, autorizándola para a asignatura de cuanta documentación precisa sexa para a efectividade deste acordo. Alguna intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Alguna abstención? 6. Votos a favor? Queda aprobada a proposta. Pasamos a seguinte. Proposta de adhesión a plataforma electrónica Geiser Orbe, registro electrónico e sistema de interconexión de registro de Administración Xeral do Estado. Co dictamen favorable por unanimidade da Xunta de Portavoces, se propón adherirse a esta plataforma como mecanismo de registro electrónico ao sistema de interconexión de registros da Administración Xeral do Estado. Alguna intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Alguna abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, dar conta da información remitida ao Ministerio de Facenda en cumprimento do que establece no artigo 16 da Orden 2105/2012. Dase conta desta información. Pasamos ao seguinte, dar conta, número 11, dar conta dos informes de cumprimento de pago de obriga, morosidade de período medio de pago a proveedores do terceiro trimestre de 2019, Concello, Padroa de Cultura e Cosma. Dase conta destes informes. Pasamos ao seguinte, número 12, dar conta do Concello Pleno da execución dos orzamentos e dos movimentos de tesorería por operacións orzamentarias e non orzamentarias correspondentes ao segundo, terceiro e cuarto trimestre de 2018. Dase conta deste estado de execución. Pasamos ao seguinte, dar conta ao Concello Pleno da execución dos orzamentos e dos movimentos de tesorería por operacións orzamentarias e non orzamentarias correspondentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2019. Dase conta igualmente. Pasamos ao seguinte, declaración institucional en apoio á conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia Machista. A Corporación Municipal de Narón acorda instar ao Goberno do Estado e aos grupos parlamentarios no Congreso dos Deputados a facer efectiva a modificación do Código Penal para que quede ben clarificado o delito de violación e introducir no marco legal o concepto de consentimento para mellorar a tipificación e tratamento da violación e así evitar calquera confusión na interpretación por parte dos tribunais de justiza. Dous, instar ao Goberno do Estado a poñer en marcha de xeito efectivo as medidas recollidas no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Tres, instar ao Goberno do Estado a modificación da Lei Orgánica 1/2004, 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia para incluir que son tamén formas de violencia contra as mulleres, conforme ao Convenio de Estambul, a violencia física, psicolóxica, sexual, incluída a violación. Cuatro, demandar a Xunta de Galicia a creación dunha unidade de violencia machista específica integrando a Dirección Xeral de Xustiza, con os objetivos fundamentales de impulsar a creación do xulgado de violencia de xénero en todas as cidades, desenvolver a Lei Gallega de Prevención, etc. Cinco, instar ao Goberno Central, a Xunta de Galicia, a seguir implementando medidas de sensibilización, prevención, denuncia, atención e protección das vítimas de violencia de xénero, incrementando un 1% as partidas orzamentarias destinadas a ayudar as vítimas. Seis, instar ao Goberno Galego a elaboración dun plan estratégico de Galicia contra a trata con fins de explotación sexual. Sete, unha vez elaborado o plan deste punto anterior, estudar a modificación das ordenanzas municipais para acabar coa tolerancia e permisividade cara a publicidade de servicios sexuais. E oito, constituir e ou dinamizar a mesa local de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero. Se constitúe un instrumento operativo no que están representados todos os ámbitos directa e indirectamente na loita contra a violencia de xénero. É unha declaración institucional, pero quero agradecer que todos os grupos nos puxéramos, cederamos cada un poquinho da súa proposta por sacar isto como declaración institucional, un tema tan importante para todas e todos nós. Moitas grazas. Pasamos ao seguinte, moción do Grupo Municipal do BNG Vía Galega. Visto o texto da moción na que se propón dirixirse ao Parlamento de Galicia para que se tome en consideración a emigración como un drama social nacional, conciba este problema como unha emerxencia nacional e outorgue prioridade ás políticas que ataquen as súas causas, instando a Xunta de Galicia a impulsar políticas que aseguren o dereito a un traballo digno na terra e creen as condicións para favorecer o retorno das nosas persoas emigradas. Instar ao Parlamento de Galicia a constituir no seu seo unha comisión que elabore unha ponencia sobre a migración galega co obxecto de que, no prazo máximo de 5 meses, estudie e propoña as medidas e políticas necesarias para rematar con este drama que ao longo da historia actualmente golpea o povo galego. Deben ser eixos desta política a defensa da base productiva dun país, unha economía autocentrada que mobiliza os enormes recursos para xerar riqueza de emprego, creación de emprego digno, de calidade, desenvolvemento de políticas sociais que aseguren a igualdade, favorezca a conciliación e demais. Compromiso deste Goberno Municipal con políticas que promovan e lle dean forza a sectores estratégicos ao tecido industrial de Galicia, nomeadamente ao agrogandeiro, forestal, marítimo pesqueiro, enerxético e das TIC. Co ditame favorable por maioría, con abstención do Partido Popular, 4 votos a favor, do resto dos presidentes da Xunta de Portavoces, se propón ao Pleno a aprobación deste dictame. Alguna intervención? Olaia. Boa tarde de novo. Esta moción preséntase a través de Vía Galega, que é unha plataforma na que hai moitísimas asociacións veciñais, deportivas, entidades culturais, sociais neste país, algunhas tamén do noso concello, e vai na liña de aprobar e impulsar políticas que aseguren o dereito a un traballo digno e favorezan non o retorno das persoas emigradas. Comeza cun poema de Rosalía de Castro, desalentador, máis iso que podería quedar, non? A emigración parece que podía quedar nos libros de historia, ese poema de Rosalía de Castro está agora en plena vixencia. A emigración e, sobre todo, tamén a emigración formada que marcha a buscar cousas que aquí non atopa implica despoboamento, desertización económica e di un non ao futuro deste país. Por iso é importante, non, as medidas que aí se ofrecen e hai datos, non, só co Instituto Galego de Estatística, datos oficiais, non, da Xunta de Galiza, nestes últimos 10 anos emigraron 216.413 persoas do noso país. Eso como coller as tres comarcas que conforman a má comunidade de a comarca de Ferrolterra, a Mariña, a Terra Chá, e deixala sin unha soa persoa. É dicir, é un verdadeiro drama. Por iso, aquí tamén se fala de crear unha ponencia no Parlamento Galego que debata e que se mire hasta onde ese drama, porque, ademais, desas casi 220.000 persoas, 79.529 son mozos e mozas en idades comprendidas entre 16 e 29 anos. Narón non é alleo. Narón son 2018 migraron 1.442 persoas. Non? E somos un dos cinco concellos con unha maior tasa de paro. Por iso que ven, que agradecemos ese voto favorable tanto de Terra Galega como do PSOE na Xunta de Portavoces e esperamos que se aprobe e que animemos as movilizacións que tamén vai haber no noso concello no mes de decembro. Outra intervención? Javier. Hola, boa tarde a todos. Que Galicia é a comunidade que máis emigrantes achegou a todo o intenso proceso migratorio transoceánico español é un feito. É un feito e é moi importante aprender do pasado para facer ben as cousas no presente e no futuro. Pero tamén é certo que estamos no século XXI, que estamos do 2019, que xa non hai... que estamos pelexando por derribar muros, por derribar vallas, que está a globalización. Tamén é certo que nesta época temos unha arma que é letal para as medias verdades, que é a estatística. No meu oficio a bioestatística, a estatística demográfica, é o certo que cando un dá medios datos, pois logo salen falsedades, porque as medias verdades na ciencia non existen. É o certo que nos anos no que fala a moción do bloque, pois do BNG, entre o 2008 e o 2017, o saldo migratorio posterior, é dicir, o número de persoas que chegaron a Galicia é positivo. A pesar da xente que migra, resulta que en esos 8 anos a Galicia chegaron 45.031 persoas, das cales un 60% nunha idade laboral. Entre os 16 e os 54 anos, en ese período de tempo, chegaron casi 17.000 persoas. E, pensando en xente máis moza, máis nova, entre os 16 e os 34 anos, chegaron casi 10.000. Pero esos datos son públicos no Instituto Galego de Estadística, pero non os contamos. E máis, é que no último ano o saldo positivo foi en máis de 13.000 persoas. Eso indica que aquí en Galiza está pasando algo, estamos dando unha oportunidade a que a xente retorne e que se dera unha oportunidade de xustiza a xente, a miles de galegos que ademais é unha das opcións que temos para loitar contra o grande desafío demográfico que acontece con o envellecemento. De feito, o regreso de galegos a comunidade medrou por quinto ano consecutivo e iso permitiu que o balance negativo entre nacementos e falecementos sexa menor. Pero se collemos outros institutos que tamén manexan moi ben a estatística, vemos que o padrón de españoles residentes no estranxeiro, a inicios deste ano, fala que se reduce o número de migrantes, é dicir, o número de galegos nados en Galicia que residen no exterior, o cual implica que algún morrería, pero que outros se retornaron. E máis, non solamente baixou o número de, pois, de, pois de migrantes, non que ademais aumentou o número total de galegos no exterior e fundamentalmente no grupo dos nados no estranxeiro, é dicir, xente que ten a cidadanía noutro país, pero que tamén ten a nosa, porque conservan uns vínculos fortes con Galicia. A partir de aí, é un problema, evidentemente, pero de aí a falar que isto sexa igual que na época de Rosalía ou igual que na posguerra, un pouco exagerado, totalmente innecesario. Unha vez que partimos dunha premisa errónea, evidentemente, as conclusións non poden ser tampouco adecuadas. De feito, a nivel de emprego, o emprego en Galicia ha aumentado. De feito, a EPA de Galicia no último trimestre é de 11,5%, casi 3 puntos e medio por debaixo da española e 3 puntos, por desgracia para nós, da Narón. E, en canto a creación de emprego, o emprego que se está creando é emprego de calidade. Entre outras cousas, porque o que maior porcentaxe de emprego que se creou foi no sector de industria, no 5,4%, o que menos no de servicios. E todo isto gracias a Xunta e a outros organismos, que aínda que o emprego sexa da Xunta, tamén é importante que todos traballemos, porque hai máis de 2.500 veciños de aquí de Narón en paro, e o mellor, pois, se esperamos a que o que faga a Xunta, pois, bueno, a mí que me gusta o social, pois eso doe, E, bueno, a partir de aí, podemos falar tamén de outros impulsos para que ese emprego pois mellore, como é o tema da conciliación, onde tamén estamos moi, moi por riba da media europea, e de igualdad, que tamén creo que Galicia é pioneira. Gracias. Algo outra intervención? David. Boa tarde, de novo. Bueno, nosotros votaremos a favor porque estamos de acordo na moción, todos os puntos. Quería falar de Javier, gustaríame saber onde están eses datos de crecementos demográficos, porque aquí nas comarcas non vemos iso, non? Solo ver a despoboación que se está a producir en Ferrol, en todos os concellos da comarca, o número de nacidos, o número de falecidos, bueno, o número non nos cadra. E máis, cando de a Xunta están promovendo un anteproxecto de lei de crecemento demográfico. Que estamos falando de que xa sabemos que ese anteproxecto é papel mollado, que xa o vimos en Pedroso, porque xa nos queren fomentar os núcleos rurais, e vemos que a escola de Pedroso que non pensaron nela, non? Vamos a ver, os sectores productivos estratégicos de aquí da comarca vemos que están abandonados, non? Pero desde a Xunta, o Conselleiro de Industria, queremos saber onde está, porque facemos política de avestruz, parece, ¿no? Que escondemos a cabeza e o único que facemos é queixarnos. E despois vemos co dato de que está crecendo o emprego e despois vemos a queixar. Temos unha manifestación agora e que estamos a pedir. Estamos pedindo traballo, estamos pedindo emprego de calidad. Usted vai me dicir que o emprego que se está a crear é de calidad. Eu creo que non está na realidade, non? Habría que tomar medidas como fai o país veciño, como de retorno da emigración que tuvo que sair do país e ahora está retornando, ¿no? Eso que quere a xente, ¿no? Que quere que volva toda a poboación, que esa xente nova que se tuvo que ir porque non había posibilidades de traballo na comarca, e queren ter algún incentivo para poder volver a traballar aquí, ¿no? O que hai que facer é medidas e non esconderse como se está facendo, ¿no? Temos aquí algunha empresa da comarca que estamos pendente de algunha solución da Consellería, bueno, estamos esperando a ver que se nos comenta, porque xa levan 9 meses aí esperando moitos traballadores algunha decisión, ¿no? Hai que seguir tomando medidas de axudas á conciliación laboral e familiar. A xente nova que quere ter fillos, pues non pode, porque a conciliación non existe, non hai facilidades. E o Goberno da Xunta ten que tomar algunha iniciativa nese sentido. O outro día, este hoxe, vemos como o Hospital de Verín cerra o paritorio, non? As medidas que temos para fomentar o crecemento demográfico, o anteproxecto de lei ese da Xunta, cerrando paritorios onde teña que ir a xente a unha hora a dar a luz, eu creo que a Xunta ten moito que facer para seguir dándolle voltas ao anteproxecto de lei ese. Nada máis, moitas grazas. Tenda, non sei se alguén xa. Olaia. Ben, a verdade é que non teña pensado responder, pero como os datos sí que son terticeiros e se fan o que queren con eles, sí que me vexo na briga. Eu solo mencionei datos oficiais do Instituto Galego de Estadística, que é o número de persoas que marcharon deste país, repito, 220.000 persoas. Pero ben, vivimos nun país con máis mortes que nacementos. A verdade é que produce un gran desalento ver que o partido que goberna a Xunta de Galiza pensa que a migración galega, a migración deste país, non é un problema de primeiro nivel para tratar. Volví a mentar a Rosalía de Castro, concelleiro do Partido Popular. Ben, na época de Rosalía de Castro vivían neste país con toda a migración, que había 7 millóns de persoas. Agora non chegamos aos 2 millóns e medio de galegas. Fíxome gracia de que a migración que baixar, claro, non é un dato, non é que non haxa migración, é que este ano houve un pouquiño menos que no 2018. Bueno, pois está ben, e dicen que o paro diminúe, claro, porque hai emigración, e cando hai emigración pasa como nos concellos de Ourense, que hai concellos onde casi non hai paro, porque son todos e todas pensionistas, porque non hai xente nova que traballe neses concellos. Ese é o problema, e, por certo, ou o gran exemplo do que foi o Partido Popular coas súas políticas, que leva gobernando na provincia de Ourense toda a historia de democracia, e miremos como está. Aí puxo uns cantos exemplos, ademais, do que están a facer o concelleiro Pita. O emprego de calidade, non sei se é, vayan á hemeroteca, porque iso dixo Feijó nas eleccións, nun mitin en Vigo, nas últimas eleccións galegas, que dixo que tiñamos que aprender inglés. Por certo, vos sei falar inglés, e tamén son das persoas que emigrou e viviu noutros países. Que tiñamos que falar inglés porque viña xente de transatlánticos e tiñamos que saber responderlle cando nos pedían un café. Ese é o traballo de calidade que quero o presidente da Xunta de Feijó. E, por certo, sabemos todos e todas cales son as condicións das persoas que traballan en hostelería. Creo que non hai que dar moitas voltas para pensar e ver xente da nosa torna que, por desgraza, emigrou en moita sin querelo. O sea, por favor, os datos eran torticeiros, pero non os utilicemos para decir que este é o país das maravillas, porque é mentira, e se non o consideramos, non vamos a poñer nunca solucións. Para crear emprego de calidade hai que facer políticas. Teremos que mirar o problema de emigración e facer unha mesa no Parlamento, debatir, facer política, pero, bueno, sacar aquí datos e decir as cousas que se dixeron, a min, polo menos, deixaronme bastante sorprendida e case que noqueada. Algo outra intervención? Javier? Bueno, primeiro, creo que empecé dicindo que isto é un problema, pero de aí a falar dando datos sesgados, cando un sesga algo, as conclusións non se poden aceptar. Claro que hai un problema de inmigración, claro que hai un problema demográfico, é moi importante, pero estáse facendo esforzos, quedan moitos máis por facer, e o certo é que temos que loitar todos, dende Narón, dende a Xunta, dende Madrid, logo falamos, que teño alguna cousa también que comentar. Tema de conciliación, ¿hay que mellorala? Sí, claro que sí, sin duda alguna, pero o certo, e isto hai que reconocerlo, é que no, agora, no ano 2019, pois hai 25.000 plazas públicas en escolas infantis. En o 2009 había 12.000. Temos un aumento dun 44% das plazas. E na ratio da Unión Europea falan de un 33%. Que hai que seguir conciliando? Pois claro que sí. E de feito, agora crease o programa de Casas Niño. ¿Para qué? Para intentar que haxa o menos número de concellos onde non haxa nin escola infantil nin nada. Hai 10 anos había 120 concellos, a día de hoxe quedan 36 en toda Galicia. ¿Hai que seguir conciliando? Pues claro que sí. Isto é un no acabar. Igualdade o mesmo. Hai que loitar, aquí a tolerancia é cero. A día de hoxe hai pues un programa que o de Galicia emprega que leva gastados 10 millóns de euros este ano con tema de emprego para mulleres, personas con capacidades pues disminuídas, personas en risco de exclusión social. Chega? Non, pero hai, non? Hai moitos observatorios, hai moitas cousas pues, que se fai contra a violencia de xénero impulsando a igualdade, sí. Chegan? No, pero hainas. A Comisión Interdepartamental de Igualdade, a de Asesoría non sexista, o Consello Galego das Mulleres, estáse traballando. De aí decir que non hai igualdade en Galicia, estamos mentindo, non? Co tema do emprego, tres cuartos do mesmo. Hai que traballar, moito, sí. A que lle compete e a que non lle compete. Porque iso é fundamental. A todo o que poida, que temos un paro en Galicia por debaixo da media española. Vale. E iso de que lle serve a xente que está no paro? Por ser galega. De nada. Hai que seguir dándolle caña. ¿De que sirve que o emprego se xa competencia de tal se logo aos parados de aquí están cunha mano diante e outra detrás? Pois tenemos que traballar, e se sobra remanente, pois o mellor haberá que plantexalo, como gastalo. Con tema de inglés, pois mira, eu non sei cando vostede emigrou, eu emigrei tamén. Emigrei pois por traballo e por vocación. Por traballo con contrato, por vocación operando cunha ONG pois en Centroamérica. Bueno, creo que aquí non fai falla andar dicindo as cousas persoais. Por último, se me permite, señora alcaldesa, a nivel Madrid hai moitas cousas que temos que mirar. Por exemplo, na Bantía de quen depende. Por exemplo, que pasa coas políticas de emprego dende Madrid co tema de pois dende esa? Líchedes o BOE este sábado. O líchedes algún? Porque este sábado acabamos de subir a luz a todos. O sabíades que o goberno de Sánchez fixo un decreto lei o 25 de novembro sábado por vía da premio para que as renovables gañen un 7,39%. Eu xa agradecería que a súa conclusión, se quere rematar así ou se quere, pero breve, porque xa vai pasar de tempo. Vale. Acaba así. Vale. Algún outra intervención? Creo que está debatido. Solo unha cousa, por aclarar. Realmente aquí o que votamos son os acordos, non a exposición de motivos. E os acordos, como ben decía David, son algo que logo vamos a levar casi calcao nunha declaración institucional que adiantamos ao pleno para logo poder ir a esa manifestación. Pasamos a votar... Metario Caldesa, quería pedirle disculpas porque, como usted ben sabe, é o meu debut na política este ano, é a miña primeira moción que falo, entón, que, bueno, o mellor, e sou moi vehemente nas minhas defensas. Non me refiro a nada do que vostede dá tal, simplemente que quede claro que o que votamos, o que vamos a votar é o que ven aquí, e que pois bastante similar, creación de emprego digno de calidade, defensa de base productiva, desenvolvemento de políticas sociais que aseguren igualdade en conciliación da vida laboral. Bueno, dito isto, que non é a moción, non é de Terra Galega, ainda que vamos a votar a favor, porque de Vía Galega compartimos, evidentemente, o que aquí di. Pasamos entón a votar, algún voto en contra? Seis. Alguna abstención? Votos a favor? Queda aprobada a moción. Pasamos ao seguinte punto. Número 16, moción do Grupo Municipal do Partido Popular na defensa das liberdades educativas consagradas na Constitución. Visto o texto da moción, a que se propón respetar e defender a Constitución Española, a jurisprudencia do Tribunal Constitucional en relación ao artigo 27, que sitúa no mesmo plano da igualdade o dereito á educación e a liberdade de ensino, mediante un desenvolvemento harmónico de ambos dereitos. Garantir que os pais, como primeiros responsables da educación dos seus fillos, elixan o tipo de educación e o centro educativo onde escolarizar a seus fillos. Defender a rede de centros concertados como garantes da existencia dunha oferta plural complementaria á rede pública, tal como manifestou o Tribunal Constitucional, e, por tanto, a libertad de elección das familias, asegurando a igualdade de oportunidades das mesmas no exercicio deste dereito, o que implica que ambas as redes, pública e privada concertada, terán que ter os recursos necesarios que aseguren este dereito. 4. Promover e apoiar a autonomía organizativa pedagóxica dos centros, respectando o carácter propio dos mesmos para defender proxectos educativos de calidade que poidan responder ás inquietudes e prioridades das familias co fin de que estas poidan elixir con total liberdade. Garantir a asistencia gratuita dos centros de educación especial, tanto na rede pública como privada concertada, como garantes da liberdade de elección das familias. Respetar e cumplir o artigo 27.3 da Constitución, que obriga aos poderes públicos a garantir o dereito que asista aos pais para que os seus fillos reciban a formación religiosa e moral que estea de acordo coas súas propias conviccións. Abandonar calquer intento dirixido a suprimir a demanda social do artigo 109.2 da LOMCE como factor determinante por parte das administracións a hora de ofertar plazas educativas e dar traslado este acordo ao Goberno de España para que, a través do cumplimento de todos os puntos, defenda e garanta as libertades educativas consagradas na Constitución. Visto o dictamen favorable, con un voto a favor do Partido Popular, 4 abstencións dos demais asistentes na Xunta de Portavoces, se propón adoptar este dictamen nestes termos. Algúa intervención? Javier. Boa tarde de novo. Bueno, comentar que a liberdade non é un privilexio, é un dereito, un dereito consagrado na nosa Constitución, outras constitucións, entre eles a liberdade de expresión e de réplica, e a liberdade da educación, ou do ensino, é un dereito que está recollido na nosa Constitución, no artículo 27, na Declaración Universal dos Dereitos Humanos, e está recollido tanto a liberdade ou o dereito de educación como de ensinanza. E tamén está recollido que os pais, como primeiros garantes da educación dos nenos, son os primeiros responsables en decidir que tipo de educación quere dar aos seus fillos. Os gobernos deben de garantir os dereitos e liberdades das persoas, non debe de coartalas. Ademais, creemos que isto non é cuestión de porcentaxes, non é cuestión de o 60 e pico por cento está na pública, os 32 na privada ou concertada, que pasaría se pensamos a concertado, non? Penso que está recollido, pensamos que está recollido claramente o dereito dos padres a elexir e, por tanto, que os gobernos teñen a obligación de potenciar o ensino público e tamén de potenciar o ensino concertado. De aí que as palabras da ministra Cela, pois, ainda que logo intentou matizalas cun aire máis conciliador, creo que son moi, moi, moi peligrosas, creemos que son moi peligrosas porque coartan a libertade dos pais e os dereitos da cidadanía, pois de aí a nosa moción. Algúna outra intervención? Hola. Creo que espera, que yo creo que tenga ali encendido, ¿no? Javier, no sé si te has encendido, pero sí, vale. Ahí. Ben, boa tarde, grazas, Javier. A Sacrosanta parece que ata de momento inamovible Constitución Española, é verdad que recolle o dereito das nais, pais e demais familias a escoller a educación das súas crianzas, entendéndose isto por centro educativo. O que non di esa Constitución é que todas as persoas teñamos a obriga de ter que pagar esa escolla. Entón, calquera persoa, se quere e pode escoller un centro privado para poñer ali as súas crianzas. Mas o que ten que apostar a Administración Pública é por un ensino público de calidade que garanta o dereito a todas as persoas a ter unha educación de calidade. Os concertos educativos, é verdade que tiveron a súa razón de ser na década dos 80, cando pasou a ser obrigatoria e universal a educación ata un nivel de idade que ata do momento non existía. É por iso que se concertou con centros de ensino que agora xa non teñen razón de ser. E menos nun país, en Galiza, onde se están pechando escolas públicas. Nos últimos anos, aquí no noso concello, en Castro, en San Mateo, e hai 2 anos en Pedroso. Porque, según a Xunta de Galiza, non hai alumnos e alumnas suficientes. Entón, repito, os concertos non teñen a súa razón de ser. E menos concertos que, por exemplo, na Xunta de Galiza, están llegando a colexios que segregan a nenos e nenas. Aquí non, veo agradecer antes a alcaldesa que chegáramos ao acordo desa moción do 25N, pois miremos un pouco o que non. En relación á educación religiosa que aparece tamén nesta moción, a nosa posición é clara, pois tamén respeto absoluto a todas as crenzas o que queira cada quen confesión ter religiosa, mas nos creemos no ensino laico, que eso sí que non o recolla a Constitución Española, porque non é certo tampouco que ponga moción, porque xa hai un convenio do Estado coa Santa Sede para que se aplique as clases de religión en todos os centros de ensino, e, por certo, até o momento, grazas ao Partido Popular, aquí é puntuable para a selectividade de acceder á universidade. Nos non defendemos un Estado a confesional con predilección pola religión católica como é o Estado agora, pero iso é democracia. Por iso nos loitamos polos dereitos e consideramos que a religión ten que estar apartada dos centros de ensino onde, repito, todos e todas temos os mesmos dereitos. David. Vamos a ver. A Xunta de Galicia ten que ser capaz de que todos os cidadáns teñan dereito a un ensino público. Como ben dixo Olaia, empezamos xa polo colexio de Pedroso, volvo a comentalo de novo. Se non hai cartos para manter un colexio de Pedroso, vamos ter cartos para favorecer o ensino privado, non? Primeiro son as necesidades dos colexios públicos, non? Arranxar fachadas non arregla os problemas que teñen os colexios por dentro moitas veces, non? Como pasa no FEAL e en outros colexios da zona, non? Quería destacar o que se acordou no Consello Escolar Municipal o outro día, que se acordou de que pasara a Xunta os desayunos aos madrugadores máis as actividades extracolares para que colleran a competencia municipal, e máis tamén o rogo que fixo a Deputación da Coruña para que se encargara dos ensino dos centros que está tutelando directamente a Deputación con cargo a eles, é que a Xunta é a que ten que ter a capacidade e a obriga de mantelos, non? E nada, só destacar iso, que primeiro hai que ter unha ensinanza pública e despós, cando este todo ben, entrará a ensinanza privada, non? Nada máis, moitas grazas. Algú outra intervención? Mercedes. Bueno, boa tarde a todas. Bueno, eu quero iniciar realmente dicindo que efectivamente a Constitución recolle unha, o dereito de todas e todos a unha educación e a liberdade do ensino. A mí me parece que isto da liberdade do ensino se está malinterpretando. Quero dicir, efectivamente, hai liberdades de ensino porque no Estado español hai distintas opcións de escolas, de centros concertados, centros privados, centros de todo tipo. O que non garantiza a Constitución é que o Estado teña que pagar eses centros, pagarlles o impartir a educación, o sea, non se pode aportar fondos a opcións privadas. Entendemos que teñen opción as familias a elegir un centro, poden pagalo ou poden ir a un centro concertado ou público. Un centro concertado ou un público se rexe pola mesma normativa a hora de admitir ao seu alumnado, co cual non podemos garantir nunca eso que falamos, os pais e as nais teñen dereito a elexir centro. Non é certo, non é certo. Teñen dereito sempre cando hacia plazas e hacia cumplan unha serie de requisitos. O sea, falar de liberdade de elección de centros, bueno, sí, igual si te vas a un privado e hai plazas e o podes pagar. Pero senón, realmente non é certo. A quen estamos favorecendo sempre son as familias que teñen capacidade económica para poder permitirse pois ir a un centro que ao mellor non está nin siquiera no seu barrio, que lle ten que pagar un transporte ou que lle teñen que pagar outra serie de cuestións. Entón, aí estamos facendo desigualdade. Por outro lado, a Constitución do que fala a educación como dereito que os poderes públicos están obrigados a garantir a todas e a todos, independientemente da súa condición social, do seu barrio onde vivan, de absolutamente todo. Entón, nos apostamos por unha rede pública e suficiente de centros de titularidade e xestión pública que permita cubrir todas as necesidades de escolarización en todas as etapas. Entendemos que a Administración ten que facer un esforzo e reforzar a rede pública. Está ben, están os concertados, está o ensino privado, pero donde a Administración ten que realmente facer un esforzo en a rede pública, garantindo a gratuidade de recursos e servicios para asegurar o dereito a todas e a todos de unha educación en igualdade. Entón, en ese sentido, desde logo, bueno, pois confiemos que realmente, ahora que estamos todos tan nerviosos, parece que, polo que dixo a ministra, que se van a acabar os centros concertados, que non van a poder elexir os pais, as familias, o tema da religión, eu estou de acordo con Olaya, quero dicir, para min a religión ten que estar fora dos centros, é un dereito que teñen as familias, pero eu entendo que ten que ser algo familiar, algo de que cada un ten que elexir. Entón, recordemos tamén que esta lei que temos agora, a 11, foi aprobada cos únicos votos do Partido Popular. Foi a lei máis denostada, quer dizer, non había ningún sector que estivera de acordo coa 11. Ningún. De feito, Berth, pois, bueno, ao final, tuvo que marchar. Hai cousas da 11 que non se puxeron poñer en vigor porque eran inviables, absolutamente inviables. Entón, eu o que espero e o que agardo ahora mismo é que con ese novo goberno que parece que se vai a formar, que señan capaces que o que reclamamos sempre unha lei donde haxa un acordo entre todo o sector, entre todos os partidos políticos e os sectores implicados no ensino. Non podemos estar tirándonos a lei de educación continuamente a cabeza. Entón, bueno, desde logo, desde Terra Galega imos votar que non a esta moción. Algo outra intervención? Más, gracias. Javier. Ben, varias cousas. Penso que pensar en actitudes ou en leis que vulneren os dereitos fundamentais das persoas, a día de hoxe, no século XXI, pois non me parece moi aceitado. Penso que as familias, penso que as nais e os pais, teñen o dereito de elixir. E eu, que criei-me e fun a un colexo público, a unha universidade pública, a título personal, podo dicir que eu estou encantado, pero o certo que eu quero unha educación pública de calidade, pero non a quero nin única, nin excluinte. E cando o Partido Popular presentamos esta moción porque non estamos de acordo en limitar os dereitos fundamentais das persoas, en este caso dos pais, e creo que é fundamental ter e potenciar unha escola pública de calidade, pero que non sexa nin única nin excluinte. E creo, e creemos que os gobernos deben de tamén defender o ensino concertado, porque está porque é o dereito dos pais tamén a poder optar a él. De feito, un 32% dos nenos están hoxendía escolarizados en colexios pois concertados. Curiosamente, a maiores, non? Tamén comentar que tempo atrás, sobre o peche de colexios e tal, o bipartito, cando gobernou, pois pechaba colexios que tivesen 9 ou menos nenos. E iso, o Partido Popular o baixou a 6. En resposta ao comentario anterior, e agora mesmo en Narón temos aproximadamente, se non me saen malas contas, 1199 nenos en plazas concertadas, e que penso que hai que tamén mirar por eles. E penso que hai que axudar desde as institucións públicas parcialmente, evidentemente, aos colexios concertados. A ambos. Pablo. A ambos. Pablo. A ambos. Pablo. A ambos. Mire, non é por cortar, pero realmente, se queremos ir a manifestación, se quere concluir antes de así, eu creo que está debate. ¿Queres volver a intervir? Creo que... Claro, si vuelves a abrir, luego él tiene que volver a pechar. Veña, hola. A ver, non sei por que se preocupan tanto de facer esta campaña nacional a respecto de... Bueno, aquí os tres grupos dixemos claramente que cada quen é libre de escoller si pode ou calquer centro que non se pode facer cos recursos. Vostedes que falan tanto de impostos, co diñeiro de todos e todas, aí hai que garantir o ensino público e universal. Pero tampouco sei por que se preocupan tanto o Partido Popular en Galiza cando a propia Xunta ampliou todos os concertos a ano 2023, debe de ver que non está moi claro iso de gobernar a Xunta a partir do 2020, porque non tiña obriga que opón a LONCE, esa LONCE que creou o Partido Popular, non obriga a ampliar eses concertos e aquí a Xunta de Galiza xa o fixo, por certo, dicindo que os colexios que segregan nenos e nenas na escola non implica discriminación. Claro que implica discriminación e claro que non se promove igualdade. E esa palabra, a palabra Constitución Española que se di nesta moción e que tanto se mente, etcétera, etcétera, como se fose algo inamovible, hai que decir que tamén exclúe, porque temos aí a un señor que é o noso, non, o rei, que ten preferencia que sexa un home que unha muller, naza antes, etcétera, etcétera. E temos unha Constitución que dice que si, antes que falamos da migración, que si eres muller e tes nacionalidade española e tes un fillo fora deste país, non ten doble nacionalidade, pero si home, si ten doble nacionalidade. Por eso loitamos pola Constitución e polos dereitos, etcétera, etcétera. A lei, falamos de lei e de dereitos fundamentais e non ser excluintes, por favor, non os exeamos. E cando o nacionalismo gobernaba este país se destinaba moitísimo máis a ensino, por certo que tampouco ni sequera era unha área e non se destinaba dinheiro a colexios que segregaban aos nenos e nenas. ¿Alguna otra intervención? Simplemente a Constitución, primero está a lei, e logo estará o debate. Cando temos ese desprecio a Constitución, pois non sei cal é o motivo. Non vou dicir máis, porque non quero entrar en debate estéril e máis. Una cuestión de orden, señora alcaldesa. Bueno, este no se oye mucho, se oye. Es que yo no entiendo cómo en el punto antes que estábamos hablando del contrato de la recogida de basura, no se le deja una tercera intervención a nuestro portavoz, hablando de un contrato a 10 años por 30 millones de euros, y ahora en este tema, a la señora Ledo, sí le da usted una tercera intervención, que incluso... No, fue la tercera, incluso en el caso de él era con alusiones personales. Entonces, a ver, yo... Fue la tercera. Hablaste tú otra vez. Un momento. A diferencia de que cando se rematou, eu preguntei se alguén quería decir algo máis. E ninguén dixo ni pediu a palabra. Eu falei e despois... Eu falei e el quixo falar despois. Eu xa lle dixen como se organiza este pleno. É dicir, eu deixo vos debatir, que falei deso tempo que consideras. E a veces me dís, falta. Eu non quero cortar a ninguén. Cada un ten, está estableciendo no reglamento. Igual a veces me despisto. Agradezco que me asistas, que me digas te veo tal... Non quero cortar, quero reglamento tal cual. Cando se rematan as intervencións, eu fago a miña, despois da miña pasamos a votar. Eso está establecido así e quero que se manteña así. Nada máis, eu sí que preguntei se alguén quería facer algunha intervención e non quixo. Agora mesmo, el remata o seu punto, a súa moción, e pasamos a votala. Non vamos a abrir máis intervencións. O voto ben favorable desta moción, entón, votos en contra do ditame. Viene favorable. Votar en contra es votar en contra de la moción. Pues votos en contra. Un poco más para que se vea facilitar. Que vos da medo, hay que ejercitar o brazo. 14. ¿Alguna abstención? Evidentemente no. ¿Votos a favor? 6. O resto. Pasamos a seguinte. Actividades do control do pleno, mocións urxentes. Temos unha moción urxente. Non me quero saltar pasos, pero entendo que é unha declaración institucional. Votamos a urxencia igualmente para que logo non haiba ningún tipo de problema. Sobre a urxencia, se queres facer alguna intervención sobre a urxencia, non, pasamos a votala. Algún voto en contra, alguna abstención, queda incluída no orden do día. Agora pasamos, bueno, señor secretario, a ler a declaración institucional. Por todo exposto, o Concello acorda apoiar a convocatoria a manifestación feita polos sindicatos CIGA, CCOO, UGT para vindeiro 28 de novembro ás 20 horas en Ferrol, animar a veciñanza de Narón a participar nas movilizacións programadas co fin de defender a reindustrialización urxente das nosas bisbarras. Pasamos ao seguinte, actividades do control do pleno, acción de conta, resolucións, órganos de goberno. Coa convocatoria do pleno iba a ser listado de resolucións, pero como sempre estedes a disposición na quinta planta en secretaría. Pasamos ao seguinte, actividades de control do pleno, rogos e preguntas. Non sei se tedes, queredes formular algún rogo, alguna pregunta. Sí. Nada, un rogo, pero sí. Esa sí que temos unha movilización, nada, que esto non ten tempo tampouco a debatir, pero que maña hai unha movilización de Nunca Máis en Ares, e simplemente que a xente se informa e que o Concello... Está aquí o micro, e que o Concello este a favor, grazas. E logo era unha pregunta, porque xa vin nunha ata da Xunta de Goberno, no, que se aprobara a conciliación para a campaña de Nadal, e é para saber, que bueno, xa me iré desinformando o resto da semana, pero para que conste ata, si se ten pensado desenvolver por ano que ven actividades de conciliación nas campañas de Nadal, Semana Santa, e tamén de verán, que amplía oferta aos barrios e parroquias para descentralizar e tamén que a xente poida acceder de maneira máis fácil, tendo en conta os locais sociais que ten Narón, etcétera, etcétera. Nada máis. Grazas. Algún outro rogo ou pregunta? Germán? Un rogo ou unha pregunta? Temos rogos, varios rogos e varias preguntas. O primeiro rogo. No camiño da Bacariza, na parroquia de San Mateo, un camiño que vai á casa dun veciño que está en mobilidade reducida, pois ten bastante dificultades para cruzar ese camiño por o mal estado que se encontra. Es decir, que ademais das choivas que houve que non ten cunetas, pois estes días tamén houve ali unha tala de árboles que ao final influíron e non se permite pasar. Por lo tanto, rogamos que, por lo tanto, que se reserve, que se revisa ese camiño, que se actúe para que a xente poida circular por sin ningún inconveniente. Ese outro rogo. Rogamos tamén que solicitar a ADIF na limpeza do espacio da vía que quedou sin servicio na zona de frente. Non escoitei como empezou. Rogamos que se solicita a ADIF a limpeza do espacio da vía que quedou morta na zona de Freixeiro, que esa maleza está afectando xa a varias vivendas desa zona. Temos dous rogos máis. Na rúa Ortiña, que tamén é ali na zona de Freixeiro, repararonse aí unha zona de beira rúas, colocándose boardos en toda a rúa, ata enlazar ca rúa Catadoiros, dificultando o acceso a veciños desa rúa. Hai un veciño ali que ou dous que teñen dificultades de accesibilidade nunha silla de rodas, paño, teñas fotos aquí, teñas fotos, se queres, xa se enseño. Entón, rogaríamos que se solucione ese problema ao veciño que ten dificultades para chegar á súa vivenda. E outro rogo tamén sobre a rúa das queixas que chegaron de veciños da rúa de Bos Aires por o estado de abandono das beiras rúas. Tamén rogámoslle que se pode que as poidan reparar e que revisen porque están dun estado moi deteriorado. E pasamos a preguntas. Pregunto se o Concello de Narón está aderido á proposta de Sogama para a rebaixa do canon do lixo do 10% aos veciños e veciñas deste Concello. Outra pregunta máis. Non me contesta esa pregunta, non sabe. Non, enumereas todas. Enumereas todas, por favor. Bueno, como pretende solventar as reclamacións presentadas pola AMPA a Buxaina do Colexio Público da Gandra sobre limpeza do colexio? E sobre as... nos gustaría saber cales son os criterios para decidir onde se colocan as luces de Nadal. Simplemente porque creemos que sería necesario pois, en determinadas zonas como en torno á biblioteca municipal, o padrado de cultura, zona de colexios, centros sociais, casa de xoventude, pois, que houbera alguna identificación do Nadal, non? E tamén se quedaron solucionados os problemas de inundación no sótano da rúa Luís de Góngora. Outra máis. Se son coñecenos das bolsas de agua que hai debaixo do céspe do campo do Cadaval. Non sei se viron un vídeo que anda rodando por aí. Ten algo máis? Sí, Marcos, non. Así? Xa está, sí. Vale, por dada a hora que temos aprobada esa declaración, sí. Sí, boa tarde, eu quería facerlle dous rogos, señora alcaldesa. Quería rogarlle que lles explique ou que se lles volva a repetir que quede reflectido na acta deste pleno que estamos pendientes de que nos reciba a conselleira de Benestar da Xunta de Galicia para falar do Servicio de Axuda a Domicilio. As listaxes as fai a Xunta de Galicia cada semana e cada semana cambia o lugar que ocupan as persoas que agardan sen que nos podamos facer nada para que sexan atendidas. As empresas que prestan o servizo non atopan persoal cualificado, pero non solamente en Narón, en todos os concellos da Bisbarra e fora da Bisbarra. E non se están a conceder, polo menos en Narón, as libranzas ás familias. Nos queremos expoñerlle isto á conselleira, queremos traballar conxuntamente con eles e que se poña a solución polo ben dos usuarios e das usuarias. Polo tanto, que se traiga repetidamente a este pleno este tema para tratalo torticeiramente non me parece serio. E por outro lado, cando se fala de conciliación, me gustaría, señora alcaldesa, tamén que dé a traslado e que conste tamén na acta, para nós, para o Partido Socialista, a conciliación non debe de consistir en ter aparcadoiros para os nenos e para as nenas, e que os pais traballen de forma desmesurada horas e horas para poder chegar a fin de mes, senón que as familias teñan tempo para estar en familia e disfrutar todos xuntos deles. Faga o rogo, pero máis concreto, vale. Por decía pola hora que vamos, queríamos ir todos, aprobamos a declaración institucional a manifestación e que darei destas preguntas e rogos no vindeiro pleno. Solo unha cousa, ahora, mentras estábamos aquí, me fan chegar que a conselleira non nos vai a recibir, que delegan outra persoa, después de levar meses esperando por esta reunión. Muchas gracias, muy buena tarde a todos y todas.